știu și te iubesc. Și crede-mă, nu vreau să te rănesc. Iubirea mea pentru tine e tot la fel. Chiar dacă amica ta spune ție că te înșel. Când în dragoste totul merge bine, între mine și tine lumea intervine cu păreri variate, că te țin ca la spate. Și pentru o altă fată am o dragoste aparte. Însă tu, iubirea mea, să nu crezi, până când lângă altă fată nu ai să mă vezi. Poate prietena ta are ură pe tine, sau poate că nu vrea decât să fie cu mine. Dacă tu crezi că nu mă poți uita, dacă tu vrei să mai fiu a ta, rămâi în viața mea. Cuvântul te iubesc, mereu reușesc să îți șoptesc. Adesea stau și mă gândesc ce să mai înnoiesc în relația noastră, să îmi stăpitisesc. Tu ești tot ce mi-am dorit, sunt mulțumit cu tine, fericit. Acum știu prea bine că sunt iubit. Niciodată n-am să pot să uit când spuneai: eu sunt dragostea pe care o căutai. E dor de tot ce m-a legat de tine, amintiri și clipe pline de iubire. Ești prima iubire, prima dragoste curată. Niciodată n-am să pot înlocui cu altă fată. Nu vreau să cred, nu vreau să sper că voi găsi pe altcineva cu care să mă înțeleg. Iartă-mă dacă uneori am mai greșit. Nu pot fi perfect chiar dacă aș vrea să mă schimb. Dacă tu crezi că nu mă poți uita, dacă tu vrei să mai fiu a ta, rămâi în viața mea. Dacă tu crezi că nu mă poți uita, dacă tu vrei să mai fiu a ta, rămâi în viața mea. Rămâi în viața mea. Nu pot iubi pe altcineva. Dacă tu